بسم الله الرحمن الرحيم وأنحكم بينهم بما أنزل الله فلا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مخکې د آسمانیو کتابونو ذکر وو تورات دا وی بیانو بیا د انجیل بیا د قران انزلنا الیک الکتاب بالحق او د قران تعریف کړه او شان چې دا د ټولو کتابونو نگران او محافظ کتاب ده چې دې په ټولو کتابونو چیک اپ کوي حال به معلومي چې وی کی سغلتی سختای دا قران به معلومي در دې مقام په ټولو کتابونو او بل ویلو چې دا فیصلو پر نازل شوی ده فحكم بينهم بما انزل الله دې پر الله نازل کړي نو امر کوي پیغمبر پاک ته چې فیصله کوا په دې قران باندې او دا وی فیصله کولو مقابله کې چکم دا سر رکاوٹو ندی اغاو تا بیانی چه دا قرآن دا فیصلی مخی تا دیر مشکلات تی دیر بی حدا و بی انتیا خطب آغی تا نگو ری تبا قرآن باند فیصلی که که اپلا مخالفت کی گی اپلا دی مقابلہ کی گی اپا لتا تا ماحول خرابی گی ہنگامی جوڑی گی عرص چی کی گی با تو فیصلہ کے پدیبان دامخ کے آیت سر لگی چلا ویلیو پاندلنا الیک الکتاب بالحق و انحکم چمونتا تا دا قرآن د دو مطلبونو د پار نازل کړ یو دې د پار چې حق کار شي او بل دې د پار چې وانه حکم چې ته فیصله وکړي د دې قران د نزول حکمتونه دي حق دنیا کې احکار کېدل او فیصله کول د خلق په مینس کې الله قران دې د پار نازل کړو نو دا غزویم حکمت بیانی چی مونتا تا نازل که قرآن صد پارا و انحکم بینهم ای پیغمبر پاک فیصلہ کوا پمیند خلقو کی بیمان ذل اللہ پاگی قرآن چی اللہ نازل کرے دا غزید قرآن سرا سرا نور موحشتا چغی تا حدیث وی نغم را لپمان ذل اللہ کی سب فیصلی با قرآن کی او سب با حدیث کی نم پدغی باندے با فیصلی کہنو بمان ذل اللہ هغه وحي چله نازل کړی دا کاغه قران واحد دا کاغه حدیث واحد دا د فیصلې دی ښا فلا تتبع اهواهم دا مشکلات دي د قران د قانون مخه تا دا مشکلات دي اهوا د خلقو خواهشات او د خلقو خپل فیصلې د عقل په بنا چې کوي د رسم او رواج په بنا باندې چې کوي هغه ټول ته اهوا ویل شي تاسو نه د هغه مرګرتیا وکي ته به د هغه خواهشات مرګرتیا نه کوي ولې هغه مرګرتیا ده چې بس د قران فیصله او پاتې شي دما انزل الله فیصله او پاتې شي تابید رایی ده خواهشات ده اتوئی نو خطاب پیغمبر تا کئی خمرات تنعام هر زمانه که ده دین مشر او ده دین امیر او تمراد ده خواه تابیداری مکوه ده خواهشات و ده خلقو وحذرهم زن ساتا ده دی خلقونا ان یفتنوکا ولی دی بتا را گی ریخا دی بزور لگئی پتا باندی پڑیرو قسما قسم چلونو سرا فریبونو سرا پا مشورو پا جرگو سرا پا خوگا پستا اوکل پا زورو پا زبردستین نبا دی پریدی خوا ان یفتنوکا زانت زکا ساتا چی دیتا فتنہ کیون غرضی او دیتا پا مشکلاتو کرانولی او دیتا منی نکی دسنا ام باز ما انزل اللہ ویلیک د باز اغی مسلینا د باز اغی حکم نا چلاتا تنازل کرے دے د ټول نا دی نمانی کئی خوا د باز نا دی منی کئی ولی تا تبوی چې بالکل لگا کوا دا تا چه اللہ صلی اللہ علیہ گلے کنا بالکل کوا بیان کوا دا خبور دا اللہ قرآن دے دا اللہ دین دے او تی دی پار دی پار دنیا ترا لے گلے چه خلق تیورا سے بالکل رسوا بیانوا ہر دے کی خدا شرک دا نم پاک ماخ لخا دی کستا سمت لب دے دا دی پاکی نئی کا نا خیر دا دا شرک و بیدت نم تلرے کا نور چی سمر بیانے نو بیانوا تا سوک منی کئی دا قرآن ولی منگا قرآن نمن دا دا باطل پرستو یو ډیر لوی دام دے خوا حق پرست پا دی کرا گی رہی چوی ستا دی سر سکار دی اصلی ولی پا قرآن کی بلی مسئلہ نشتا دمانزو زکاتو او دروجی او دغسی د دنیا د معاملاتو دغسی د لور خور برخا او دغا بیان اوکن دا خوم خلق گمراہی کی پرات دے خدا توحید چتویت شرک چویت دا موائی کداوی نظمونگا استاو بیا لین خراب شی وحذرهم زانو سات زدین ان یفتنوکا چی فتنکی انو غرضی تالر ان بازی ما انزل اللہ ویلیک دا بازی اغم سلینا چی اللہ تا تنازل کری دا چی اغد اللہ دا وحدانیت مسئلہ دا هغه د عقیده او د ایمان او د یقین خبره ده. دغه نه ودی اړی ساحه وای چې زغه پکې نه نو دین کم پاتې شو بل څه دین پاتې شو کته مونږ او د سیاده او روجه اخو دې د پاره دي اخو دې مسلې د پاره دي نو چې دا مسله پکې نه نو بیا مونږ او د کم ځای کی اخو بیا ډو قبلېږي نه چې د خلقو عقیده د شرکی اته اته د مانځ په ذلت او د روجی په ذلت او د حج په ذلت او د ذکر په ذلت او د دعا په ذلت او دا بیان نه دی په ذلت تساجد خبر خوول د ایمان او د یقین ده هم باز مانځ الله ویلي بس دغه مشکلات دي ها هر پیغمبر ته مخه تدقه مشکلات چې دا موایا دا موایا الله رب العزت و توی دغه به وای ته مزید پار لېګلې فین تولوا کینکار کی د قران نا کینکار کی د قران د فیصله نا د قران د قانون نا فعلم نپوشا دا خبر صدقه او دا یقیني ده انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم چې بشک الله اراده کړی ده چې ورسي دي عذاب په دنیا کې په سبب د دې بعضي ګناونو دي سره ببعض ذنوبهم په سبب د دې بازي ګناهونو د دې سره ولي د ټول ګناهونو عذاب خو الله قیامت کې ورکړي دا دنیا کې چې ورکی دا د دې بازي ګناهونو په وجه باندې ښا د بازي ذنوبهم توحید نه مانی ترسه تابعداري د رسول نه کوي تذیب و جوال لعذاب ورکی اسمرا چی قومون ہے دنیا کی حلاک کری دی کنا در دغی پوجبان دی شکل قرآن دا اغی قومون حال بیانی پا اعراف او پا سور احود او انبیاء کی شعراء کی نداور سروی داور سروی چبینم کذبو بی آیاتنا اللہ وی زکم حلاک رل چیز مونگ آیاتونے دروغ جن کول تا بعضی ذنوب دادی کا نخوا پا دیبو اللہ اللہ دنیا کے عذاب ورکی خوا بس چی انکار کی انمانی نو پوشا چی دیبان دی اللہ عذاب ارادہ کردی ہر کل چی خوا اگر اللہ تا معلوم دا او کپا ہر رنگ باندی اللہ دا عذابونو خو یو قسم نده یو رنگ نده کنا مختلف طریقی دی دا سی چی دی با پخپلوم دا نوی چکن دا پا مونگ دا اللہ عذاب دے دا با نوی چی دا پا مونگ دا اللہ عذاب دے دا دی وجی نا چی مونگ دا اغا کتاب دا اغا آیاتونا دا اغا قانون انمانا نا اغیب شیطان بہت بلبل سوئی خواب جدا تد نظر شوئی چرتا بد نظر در باندې لگی دل ذکر دلہ صحب ایک آگشو بوری شیطان بہت ہا پل بلبل سوئی خواب نوری پا مصیبت باندې اڑی خواب کل بہت ہوئی دا با سچا خیری کلی نو لکه دا سشوی کلووی پچا با دی ظلم زیاده کلی نو او غاصل شیط لری کئی چدا چی چونکه تا دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا آیاتون انکارو کو او غیصر دا مقابل جوڑا کلا او هنګامه دې جوړ کړه او باقاعده دې اعلان وکړه چې دامه کړه دامه اوره دې خبره ممنه نو بس الله وی دا د عذاب سبب دی نو ښا نو کله چې انکار کوي نو پوښا چې بشک الله اراده کړی دا ان یصیبهم ببعض ذنوبهم چې عذاب ورکړي دي لره په سبب د بعضی ګناهونو د دې سره وان کثیر من الناس لفاسقون او بشک چې ډیر د خلقونه دا قرآن و تا دیر ویلی کن دیر دا قومنونا دیر دا ملکنونا دیر دا بادشاہانونا دا فاسقون دا قرآن دا قانون خلاف کئی کم دے دا قرآن قانون شتا ولې دا چین او جاپان انسانان نه دي دا د الله بندیان نه دي هغه نه دي پیدا کړی هغه له رزق نور کوي نو دا غزي کنا لوی لوی ملکونه دي او دنیا کې لوی لوی طاقتونه دي چې ځان ته نسبت کوي کنا دا ټول یا الله یادې چې دا ټول فاسقان دي ولې نو په چین کې د قران قانون شته نه په جاپان کې د قران قانون شته نه په امریکا کې شته نه په برتانیا کې شته نه په روس کې شته ای کثیرن بس شمارې کنه مونږ ته حضور نه دی معلومه دا ټول د زیلان زرالو چې هن کثیره من الناس لفاظکم بدی عذاب ناراضی الله ته معلوم دي کنه مونږ ته حضور نه دي معلومه الله ته معلوم دي چې څومره مخلوق دي چری کې شیطانی قانون شیطانی فیصلې د تواغوت فیصلې د بګکی کنه کله کافر او پنوم دي خو خود دغه سي اډیر پکې د مسلمان پنوم ملکو نه دي چتا پوس کای چیر دا ترک سدی بی مسلمانان او دا ایران سدی مسلمانان او دا عراق سدی مسلمانان انو دی که قرآن کم دائی که دی دا اگر چی مسلمان پا نم دی نو پاگی که نشتا نو اگر نور بلا سکے نو که اللہ دا سویلوی چه طول فاسقان دی نومبر اشتیاو ولی ذکر چه اغب صالحان خوبا که مونگتا نمالومی گی که مونگ نسوکتا پوزو که چه دنیا کی صالحان سوک دینا مونگ بولا سجواب ورکو چیرو دما پا خپلزان یقین نشتا نو مذکر قرآن کی کل چه ذکر شکا نا بس دا ټول دنیا ته مرادی ښا ځکه الله یقینا ډیر د خلقونه خامخا فاسقان دي او فاجران دي د قران خلاف دي فیصله کوي خو بل سبان دي کوي پسې کوي اف حکم الجاهلیت یبغون دې معنا وکړه چا به څنګه فاسقان وایي کې هډیر خو خلق شته د خدای نه یریدون کی خلق شتا او ډیر د مانزو پابند خلق شتا الله رب العزت وی دغه پابند د تساجت ته چې ستا بنیاد صحیح نه ده تا عقیده صحیح نه ده نو پابندی پا کی چارا اوستی رخوا تقوا پا کی کم زیر آلا پرزگاری پا کی کم زیر آلا تدقی تا پرزگار ہوئے چڑیر سپینی جامعی چولی دی ډېر سپین درنې خوږي جامې او تسبیح په لاس کې امر په قبل ناس د جمعات کې تخصلې زګه ته دا ډېر آسان او په دغه کله کې دا زمونږ هم خوخه ده دا خزلې ته خو زمونږ هم خوخه ده خو په دغه خن کې کنه ستاسو جامه سپینه نه ای ته د دنیا په کارونو په خاورو په خیرو پارس کې پټي جستا عقیده د توحیدی سره ته کامیابی وي او ستا قانون د قران او دی چې دی الله وي اف حکم الجاهلیت یبغون دا مخک سره لګي پین تولو ها کله چې دی د قران نه مخالینو مطلب یې څه دی ها چکله دی قرآن نه مخړی نو په حکم الجاهلیت یبغون ته جاهلیت او د طاغوت غ فیصله لټی هغه پسې کوشش کوي هغه پسې زور لګی دا غیر پر خلق کامیابی او دا غیر پر خلق مرکز تلیږي چې د جاهلیت دا قانون را باندې جاری کی مدغه به خامخایخه دې مطلب بیان کړه چې دا تاسو ولې په دې ملکونو باندې راځو کو اټول هم فاسقان کړه نو الله یې ځکه فاسقان کړه چې ټول په دې پسې زور لګی دولت لګی او کوشش کړي چې د جاهلیت هغه قانون راوړي او قرآن تبلیغ جوړ کی خبردار وره دا زنه رانه شي نو دې ته فاسق نور څو ته وای قرآن خو ته کافر مو وی ظالم مو ورته وای فاسق دې وجه زخه اب حکم الجاهلیت یبغون کلا چې دین کار کی د قرآن نا غفصلا او حکم او قانون د جاهلیت لټی دا غی کوشش کی او دا غی طلب کی ټول پسې لګیا دی وګوره کنه ها دا په خوای په کې چې ته د اسلام نوم اغستو اوس پوښو چې هغه خو اسلام خو زوګ نه راوړي او دا غی نوم ناخلی ها بس نور نور سوی چې پلان پاکستان زنده‌باد او دا وي ځکه خلکو پرې خود کنه پاول کې وینم غوستو خو په غی کارو نشو کنه او خلک پوښي چې اسلام کوم دی او نو د خلکو اسلام ته حاجت دی د خلکو اسلام آباد ته حاجت دی نو جاهلیت راغی نو ښا ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون الله وی سوک دے خیستا او سوک دے بہتر او سوک دے ډیر کامیاب دا الله نا په فیصله کې یو په لدا الله فیصله دا او بل په لدا توغوت فیصله دا بل په لدا خواہشات او خبرې دي میرا سے الله وی څه ځان سره سوچوکا او تو لوکا چې دا الله دا فیصله په شانته بل فیصله شته چرته د الله فیصله او چرته د مخلوق فیصله چرته د الله قانون او چرته د بنده قانون ومن احسن سوک دې زیات خیستا من الله د الله د کتاب نه او د الله د دین نه حکما لقوم یوقنون په فیصله کې خدای قوم د پاره چې یقین کوي اولی اول خود یقین خبر مونگاوی کنا خوا چوال ضرورت ایمان و یقین تا دی خوا کلی چه ایمان و یقین پیدا شو اگه خلق و طبیعه اللہ دا فیصلی قدر عزت او شان معلومی گی خوا اچھی ایمان او یقین پکی نئی اغیط خدا اللہ فیصلہ و دبل فیصلہ غبل و تخخ کاری وی اغیط کے کٹ کٹ نشتا ادی کے وی کٹ کٹ تے منگا دان دیتا نوی تیار کنکا اغیط کے خوئی بس پیسے بار کے دان بخلاص کے جیل بطیر کے دان بخلاص کے خوئی پا بدن خبرو گئی کنکا لا سخبیق بدن نکٹ کی کنکا اغیط خو آپا لزور لگئی ذکر چی ایمان او یقین نشتا کنخا دا قرآن فیصلہ خدا آغا پنیت چا پنیت فیصلہ دا بہتر دا اعلا دا چمخ کی ایمان او یقین جوڑی خوا فانحکم بینام او دید پارم قرآن نازل کو چی فیصلہ کوا پمیند خلقو کی بیمان ذل اللہ پاگی قانون چا اللہ نازل کرے ولا تتب احواهم امروانی کا دخل کو پخوایشات بسی وحذرهم زان ساتا گوری تسنا این یفتنو کان چی فتنہ کے دے انہوں غرضی مصیبت کے دے انہوں غرضی ام باز امان ذل اللہوی لیک دباز اغی مسلینا دباز اغی حکمنا چی اللہ نازل کرے تاتا چاہا توحید دے سنت دے کلمہ دا کنا چکم دے کہ قرآن کی دے کلمہ وضاحت تے ندی اغا یادو خوا یار دا تنو باسا چکم دے کہ دے شرک رد دے کنا او دا دی دے آلیہا و رد دے دی پا در دیر خواپا کی دا چیر دا گورو دا گورو بے ادبی کی گی دا بے ادبی منگا برباد برداشت کولی شو مشرکان وی چې موږ د خپل الهه به ذبی نه شو برداشت کول موږ په دې سر ورکو ځان به قربان کړو نو وس پیغمبر سره هم په دغه جګړه هم باز مان الله ویل چې شرک تن لری کا موږ د الهه او دغه تن لری کا پین تولم اوس کې چې ری مخ اړي د قران د حکم نه او دا قرآن دا فیصلینا فعلم پوشا انما یرید اللہ چی بیشک اللہ ارادہ کی ان یصیبهم ببعض ذنوبهم چی ابرسی دیتا عذاب پوجد دی بعضی گناونو دقا بعضی گو رو بیئے ہوئی خواہ دقا بعضی خبر رہا اگی پوجد پی عذاب راولی خواہ چی بعضی ذنوبهم دا دنیا عذاب پا بازی گناہو نو بانده دے اپا طولو باخرت کے اللہ ورکی خان تباز دنو بہم خان او دا بدا سے عذابی دا چیزی کی بخوابت طول را دی دانی چیوازی با کافرانو بانده نا اگیو پا کیوں محلاکی گی عمرداری گی لوی او وارو خزی او سڑی دا عذاب دے کنا خان هر ځای شورو دی ها او مسلمانان به هم پکې مري حضور چې هر بنده به د خپل نیت مناسب ته چا د پاره به عذاب وي او د چا د پاره به رحمت وي او پکې شهادت حاصل کی عذاب د دنیا عام ښه په دا عذابونه چې دا تاسو ګورئ نن ښه چه هر زه کی ظلم دے هر زه کی ظلم دے هر زه کی عذاب بدغی چه غی که بیا دوارا طرفا دوارا طرفا پاکی غر کی گی و حلاکی گی خواه دا عذابی کنا دا جون دے عذاب دغی کنا چه او بندتا پا دی دنیا کی سکون نی سکون وطنی امن وطنی نا غتاو نا دا غمالتاو نا نو سنگی دی مسلمان تا امن نشتا نو اغیی تا ام نشتا دی اغیی ام پا غذاب اختا دی پا عذاب کی مبتلا دی خوا دا اغیی جون خوم دا سکون ندی دا وجدا دا چی دا طول عذاب عذاب دی خوا ان کثیرا من الناس لفاسقون او بیشک ډیر د خلقنا فاسقان دی، خلاف کی د قران، خلاف کی د قانون، ابا حکم الجاہلیت یبغون. نو کله چې دی مخ اړی د الله د کتاب نه، نو سکی هغه فیصله د جاہلیت لټی، هغه کوشش کوي، هغه طلب کوي. نو مکوا چرته د جاہلیت خبره او چرته د قران خبره. ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون، څوک دې زیات خیستا او بهتر د الله نه په فیصله کې، خدا قوم د پاره چې یقین کوي پاره باندې د قران د فیصله په حسن او په قدر او په فائدو په سمراتو بل څوک نه پويږي. دا څوک پويږي چې دا یقیني د الله په ذات باندې، دا اعتمادي د الله په ذات باندې، نو هغه ته د الله فیصله په اصلي شکل کې معلومیږي چې ردی کې څومره سمرات دي، امن په دې کې ده، حیا په دې کې ده، عزت په دې کې ده، سکون د زړونو په دې کې ده. د الله د عذابونو نه په دنیا او په آخرت کې نجات په دې کې ده. خدا حسن ارزوک نشی معلومولو لقوم یوقنون، دا هغه چاته معلومی چې هغه یقین کړی د الله په ذات باندې.